dius? Què m'estàs contant? Que t'agrada el tovall? Que té prou igual? Què me dius? Què m'estàs contant? M'importa prou poc a qui vas a besar. Si eres de peix o eres de carn. Si eres de fruita o t'agrada mesclar. Si per darrere o per davant. Si dirà que és el tema o preliminar. Només volem, només volem, només volem.